Waar zit haar school? Kijk daar het raam. Het raam? Je moet al soppen in haar boutiquen. Al soppen in die boutiquen, ja, ja, hoor je dat dan? Dan niet al die boutiquen gaan. Waar is ze gewoon? Fuck! Jij blik. Rana. Ring niet. Hallo? Herre Ponte? Jeg vil få anmelde en sopran!